Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All the miles are so mówi z Bogiem. Tak się boisz testu. Twój każdy rząd wyuczony, wymierzony, wystraszony, zeszulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, zeszulony. Twój każdy krok. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłamać, naucz się, a teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów.

Powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie

take my trip around the sun. I have known no other master. He has been the only one. Who's the only one? Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.